Gränslös eller gränslös? Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Are you finished with your small talk? Yes. Gränslöst. Shut up. Don't give me the big talk. Give me the small talk. Oh, I love that small talk. Give me some more. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Dag og velkommen til Grenseløst live fra Blindern og Fredrikkeplassen. Det studentfestival, men etter den kommer den sure kløa. For tusenvis av hodløse kyllinger har meldt seg frivillig til å få skrudd hodet på plass og få hjernen oppgradert. Og for å få ro I kjernen og en god start på studenttilværelsen skal du få møte noen av dem som ansvarlig for tre av Oslos største utdanningsinstitusjoner. Fra universitetet har vi fått besøk av Doris Jorde fra høyskolen, prorektor Trine B. Haugen og studiesjef fra Nils Øby fra BI. Velkommen hit til oss. Først må vi bare få avklart en gang for alle å kalle en spade for en spade og ikke en tesje for en traktor. Hvem av dere det som, helt ærlig, representerer den beste utdannelsesinstitusjonen? Det jo selvsagt Høgskolen I Oslo. Hvorfor dere så mye bedre enn universitetet og BI? For å være litt seriøs, så må jeg si at det kommer litt an på hva vi snakker om. Hva slags behov ønsker studentene har. Det vi kan lokke med jo at kanskje vi kan si at du kan bli til noe. Det et yrke, altså det profesjonsrett av utdanning vi tilbyr på Høgskolen I Oslo. Og dere andre, dere utdanner bare folk til arbeidsledighetskø? Nei, det gjør vi ikke. Nei, det tror jeg vi kan være helt enige om at vi nok ikke gjør, og vi som ønsker å se på det kan jo se litt på arbeidsmarkedsundersøkelser som både universitetet, høyskolen og BI gjennomfører. Men hvis vi tar BI først, da, hvor mange prosent av deres studenter havner på NAV etter endt utdannelse? Godt under 10% på de som ferdig med bachelorstudiene. Vi har hatt de senere årene en andel på noen av 90% I fast jobb 6 måneder etter endt studium. Det fordi at pappa eier eget firma og sønn og datter skal inn og overta? Nei, det tror jeg ikke det noen grunn til å anta. Våre studenter søker nok jobber på arbeidsmarkedet som de aller fleste andre, muligens med et eller to unntak. Et av dem ble senest omtalt I Dagens Næringsliv, men det langt fra regelen. Men universitetet, Doris Jorde, dere utdanner vel folk som blir værende her? En gang til. Altså, universitetet utdanner vel bare folk til å bli værende her som forskere på... Nei, det gjør vi ikke, og det vet du godt. Men vi gjør det også, og det det som så spennende med å søke seg til et universitet. Og faktisk å søke seg til Norges største, og jeg vil si beste universitet også. Norges beste universitet også? Ja, det det absolutt. Hvorfor I all verden kan du påstå noe sånt? Ja, jeg kan se på alle rankings hvis jeg går den veien. Jeg kan se på omdømmer, jeg kan se på mange ting, jeg kan spørre studenter som har valgt oss. Men det ikke det som så viktig her I dag. Hva det som viktig? Det som jeg vil si viktig her I dag, at dere samlet oss tre, Høgskolen I Oslo, BI og Universitetet I Oslo, at vi alle sammen fra institusjoner som representerer Oslo. Ja. Stor by Oslo, og vi faktisk har utrolig mye samarbeid mellom disse tre institusjonene. Og studenter velger Oslo fordi de kan velge tre forskjellige typer utdanninger. Så dere snakker mye med hverandre utenom? Har dere møtt hverandre før? Masse. Ikke akkurat disse, men vi har massevis av samarbeid. Vi har noen ting som heter Oslo Allianse, hvor vi faktisk samarbeider med Oslo by. Vi samarbeider med studentorganisasjoner. Vi samarbeider overalt. Vi har bare en sånn win-win situation for studenter I Oslo. Men når det gjelder å konkurrere, det en annen sak ja, som du vil være innom, ikke sant? Det vil jeg gjerne spørre om... Trine Behaugen fra høyskolen, hvordan opplever du konkurransesituasjonen mellom dere tre? Ja, det klart at det en konkurransesituasjon. Jeg helt enig at vi har mye samarbeid, og det jo også sånn at vi tilbyr ulik utdanning, men også kanskje noen som nok så like, så vi både i en konkurransesituasjon og en samarbeidssituasjon. Og det jo ofte sånn at studentene vet kanskje ikke helt hva de vil gjøre, og da ser de litt hva vi har å tilby, og da gjelder det jo å være ute og prøve å overbevise om at dette den riktige institusjonen. Men det ikke her på en måte den offentlige fellesskolen mot den private overklasseskolen? Kanskje du vil svare på det, Nils Øby fra BL? Ja, jeg kan gjerne svare på det. Jeg kjenner jo ikke på noen måte igjen begrep private overklasseskolen, fordi vi har nok på samme måte som Høgskolen i Oslo og universitetet et tversnitt av Norges befolkning som våre studenter. Men det klart at hvis vi ønsker å opprettholde myten om at det en spesiell gruppe studenter som går på BI, så må vi gjerne gjøre det, men det en myte og langt fra sannheten. Det sånn at det så mange som vil studere at dere kan velge kveg fra øverste hylle, hvis vi tar universitetet først? Universitetet veldig, veldig fornøyd dette år, liksom vi hvert år med kvalitet av studenter vi får igjen. Vi fyller nesten alle studieplassene, og vi kan velge. Vi hadde over 2 studenter per primærplass. Det vi veldig, veldig fornøyd med. Men hvor dårlig skolert kan man være på en måte før man starter på universitetet for å helt tatt kunne komme inn? Dårlig og dårlig. Du må ha en viss snitt fra videre. Da ville du ikke komme inn til hvilken som helst. Du kunne komme inn til en open studie, men vi veldig få. Og hvis du kom inn med 2 gjennomsnitt fra videregående skole og var innstilt på å jobbe, så tror jeg du ville klare det. Men da måtte du gjøre litt annet enn du gjør det på videregående skole, vil jeg si. Men, det har med hvilken som helst institusjon i høyere utdanning å gjøre, ikke bare Universitetet i Oslo. Men hvordan VEI, da kan du vel bare kjøpe deg en plass? Nei, det nok ikke sånn. Vi har også hatt et veldig godt opptak nå i år. Her i Oslo så hadde vi matrikulering for opp mot 2400 nye førsteårsstudenter. Kravet for opptak på de åpne studiene hos oss nå i høst har vært minimum 35 poeng og selvfølgelig generell studiekompetanse. Enkelte av studiene har hatt høyere opptakskrav på grunn av mange søkere og få plasser. Men høyskolen, der det ikke så vanskelig å komme inn? Ja, det kommer helt an på hva slags studie du ser på, fordi vi har jo noen sånn... Hva det letteste studiet å komme inn på høyskolen? Det letteste, det jo noen som åpne på samme måte som universitetet, men så har du jo fysioterapi, du har fotojournalistikk, som jo beryktet for å ha en veldig høy poengsum for å komme inn. Og det varierer jo mye etter studiet, og så det jo litt interessant å se den debatten som har kommet nå etter at vi har fått en ny lærerutdanning, allmennlærerutdanning, 1-7 og 5-10. Nå den delt opp, og i stedet for å glede seg over, vi jo bekymret over nivået på lærerne i skolen, i stedet for å glede seg over at det har blitt høyere opptakskrav for å komme inn for eksempel med mattefordypning, så man mer bekymret for at det vil bli for få som da velger å utdanne seg til 1-7, i stedet for å glede seg og heller snu det på hodet og si at oi, nå har vi fått et løft for de som vil undervise i ungdomsskolen. Men det ikke det som egentlig kjernen i hele problemet her, læreren? Altså at hvis man utdanner seg, altså har en dårlig lærerutdanning, og de her lærerne skal da begynne å undervise igjen på samme skole som man holdt på å si ble utdannet, så vil de elevene bli enda dårlig, og så har du en ond sirkel. Jo, men da jo det gjort noe med det, og jeg tror at det blir mye mer vekt på fag i den øvre delen av grunnskolen enn det har vært tidligere. Og hvis du ser på, nå vet ikke jeg, du snakket nå om lærere i grunnskolen eller i videregående skole. Ja, også høyskolen og universitet, og ja, det vel det samme røkla, ikke? Samme røkla. Du kan jo si at det som også fint at det faktisk også sånn at man kan utdannes ved universitetet og begynne å jobbe på høyskolen og vice versa, eller BI, det jo også noe vi gjør. Vi samarbeider om å utdanne lærekrefter for hverandres institusjoner også, og det også viktig å tenke på. Men er ikke det på en måte at høyskolen, hvis dere da utdanner noen som da blir lærere og begynner å jobbe på BI, er ikke det det samme som infiltrerer konkurrenten? infiltrerer på godt og vondt. Det vil jo si at det en positiv. Da har du mulighet både for å påvirke og sammenligne hvordan det på andre institusjoner. Så det vel bare bra både for BI og høyskolen, vil jeg si. Det mye spionasje mellom skolene og BI fra BI? Nej, jeg tror vel ikke det. Og i den grad det spionasje, så tror jeg den beriker institusjonene. Ja, det du må huske at vi jobber i en sånn open samfunn nå også, hvor open source, hvor lectures og alt sammen går på nett. Vi snakker ikke om en sånn spionasje nå, vi snakker om åpenhet faktisk. Så dere har dørene åpne, det ikke noe sånn at dere låser dem for hver undervisningstid? Nei, absolutt ikke. Jeg har ikke sjekket om det skjulte mikrofoner i lokalene og sånt. Vi har mikrofoner i alle auditorier vi, som gjør da at studentene hører det som blir sagt. Om det noen link til universitet eller høyskolen der, det ukjent, men det vil overraske meg. Doris Orde, du som representerer universitetet og da på en måte på hjemmebane her på Blindern og Fredrikkeplassen, føler du deg litt trua av de her to andre? Nej, ikke i det hele tatt. Ikke i det hele tatt. For du sitter liksom og skryter av at dere samarbeider så godt. Gjelder det ikke å ligge litt i forkant av de andre? Det har forkant, ligger i forkant. Det ikke riktig måte å si det på. Vi har ikke det samme. Vi har tre helt forskjellige typer institusjoner. Vi har en kjempesvær universitet. Vi har akkurat tatt imot nye studenter. Vi har opp mot 30 000 studenter på universitetet i Oslo. Så størrelsesmessig har vi også helt annerledes. Så du knuser dem sånn sett altså? Nei, vi tok imot 6000 flotte studenter ned på universitetsplass på tirsdag. Det var bare helt fantastisk og så ta imot dem til et, er jeg stolt å jobbe her og ta imot disse flotte studenter? Absolutt. Men er vi i konkurranse? Ja, kanskje av og til når vi overlapper lite grann, men stort sett gjør vi ikke det. Ja, men hvem som klarer da å huke tak i de beste studentene innenfor de fagene dere har alle sammen? Nå vet ikke jeg hvordan fag det da, men... Ja, men det er absolutt et relevant spørsmål, og jeg tror at konkurranse, det jo av og til et gode. Kanskje det gjør noe med studiekvaliteten. For det klart at vi har økonomi, vi har administrasjon, vi har ledelse, sånne type fag som også BI har. Så det kan være viktig å prøve å finne ut hva det studentene vil ha. Hva det som gjør at de velger den ene eller den andre institusjonen. Og det man skal være klar over at ryktene går ofte på forhånd, sånn at studentene flinke til å gi hverandre informasjon. Ja. Ja. Sikker på det ikke administrasjon som driver og sprer rykter om hverandre skoler? Hvordan praksisen på BI på det området? Vi snakker veldig pent om vår egen skole, og vi snakker aldri negativt om våre konkurrenter. Så ingen omtale er like god som dårlig omtale? Nei, jeg antar at hvis en søker til utdanning ønsker å vite hva som foregår på Høgskolen i Oslo, så henvender vedkommende seg dit eller til universitetet. Og hvis man ønsker å vite hva som foregår på BI, så tar man vel kontakt med BI. Og jeg helt overbevist om at vi da ønsker å presentere våre studier på best mulig måte, men å begynne å snakke negativt om hverandre, det har liten hensikt og slår som regel kun tilbake på en selv. Står universitetet i Oslo sterkere enn høyskolen som offentlig skole? Det er et vanskelig spørsmål, fordi det offentlig skole, du mener fordi det ikke privat liksom BI, ja. Står det vi er tilbake til samme sak vi har to helt forskjellige type universiteter og så institusjoner ja, men og altså, universitetet jo litt heftigere enn høyskolen, det høres kanskje ikke like bra ut. Vi er større, vi er eldre, vi har mange ting, vi faktisk skal feire vår 200 års jubileum neste år. Det betyr veldig mye. Og så er vi en helt annen... Det vi har på Universitetet i Oslo er en forskningsbasert utdanningsinstitusjon. Og det er det som er kjernen til universitetet. Og de studentene som velger oss kommer til oss fordi de vet at det er det de skal treffe. Og hvem som helst burde ikke komme til Universitetet i Oslo, fordi vi krever veldig mye av våre studenter, og en viss del modenhet også til å ta imot en undervisning, til å være en aktiv del av forskermiljøene og så sånne ting. Det ikke alle studenter som kanskje burde være her, men de vet hva det går til når de kommer. Ja, for det vel det, og det å være student vel fetere enn å studere. Men du ville ha en kommentar til det, Haugen fra høyskolen. Ja, jeg må bare påpeke at det står I loven det at forskningsbasert utdanning skal tilbys ved høyskolen også, sånn at det det samme. Så det et mål for både høyskole og universiteter. Og det står også at man skal drive forskning, for det en naturlig følge av det. Og det jo noe høyskolene gjør nå. De satser jo veldig på forskning. Og de bygger utvikler mastergrader og de utvikler doktorgradsprogrammer. Nils Øby som studiesjef på BI står BI sterkere fordi det en privatskole. Dere kan liksom gjøre litt mer hva dere vil. Det gir oss nok større handlefrihet både økonomisk og på mange måter akademisk, men det en felles lovgivning nå I universitets- og høyskoleloven som også BI følger. Vi igjennom den samme akkrediteringen for å bli en vitenskapelig høyskole, så rammeverket det samme, men vi har kanskje noe frihet ved at vi ikke direkte styrt fra departementet, og det gjør oss annerledes. Jeg synes du da at universitetet og høyskolen bør bli solgt og drevet på den beste måten som dere gjør? Nei, det tror jeg vel ikke ville være noe løsning, men det kan vel hende at både universitetet og høyskolen I Oslo ønsker seg noe av den friheten som BI har I enkelte sammenhenger, men de må nesten selv ta stilling til hvordan de ønsker å utvikle seg. Ja, hvis vi da stiller spørsmålet videre til Doris Orde fra universitetet, viserektor. Altså, hvordan klarer dere å leve med den tvangstrøya dere da har fra det offentlige? Hvordan klarer dere å leve med den tvangstrøya dere får fra det offentlige? Trangt da det... Tvangstrøya? Ja, jeg vil ikke nødvendigvis si det. Alle offentlige institusjoner har en arbeidsgiver eller departement som vi svarer til. Det har dere, det har vi, og på en grad så har BI også. Men det som KD sier til oss, kunnskapsdepartement, når de gir oss penger, de sier at vi skal bestemme hva vi bruker det penger til. Så det en utfordring for oss, og så får mest ut av det penger I forhold til forskning og I forhold til studentene. Ja, hvor ofte krangler du med kunnskapsdepartementet? Nesten aldri. Vi krangler ikke. Vi diskuterer. Men det kan gå hardt for seg da? Det kan gå. Vi kan bli uenige om ting, og alle universiteter og høyskoler vil gjerne ha flere ressurser enn de får. Det human nature, vil jeg si. Men det ikke sånn at liksom, dere hører at nå har høyskolen liksom, fått en ordning. Åh, det har ikke vi fått. Nei, så ringer dere til kunstnedsparlementet og klager. Nei, det foregår ikke på den måten. Hvordan opplever du, Trine B. Haugen, prorektor fra høyskolen, den tvangstrøya dere får fra det offentlige? Ja, jeg må jo si meg enig at vi også opplever vel at vi har en dialog, men det klart at jeg ikke enig I alt det som blir enten pålagt oss eller belønningssystemene, at de alltid det mest fornuftige. Det som mest høyskolen opptatt av, det jo at vi må, fordi vi en høyskole, så må vi gjennom en akkrediteringsprosess hvis vi skal etablere et masterstudie, og det en ganske tidkrevende og omfattende prosess. Sånn at vi ser jo klart fordelen ved å være et universitet, at du har en større grad av autonomi, at du kan bestemme litt mer selv hva du gjør. Men samtidig må jeg jo si at det at du skal gjennom å bygge opp noe fra scratch og få det godkjent, gjør jo at kvaliteten blir veldig god. Så du, egentlig så skulle du ha likt at høyskolen blir slått sammen med universitetet da? Nei, det har det aldri vært snakk om, men man kan bli et annet universitet. I Oslo med andre oppgaver og andre studenter. Vi får se at det neste stortingsvalg, sånn som det ser ut nå, så blir det jo noen forandringer, og da det sikkert effektivisering som vil stå høyt på dagsordenen, men vi lar det ligge akkurat nå. Hvis vi tar Nils Øby fra BI, du studiesjef, hvis du måtte nevne noe urovekkende ved en av de andre skolene, la oss ta universitetet først, hva skulle I så fall det være? Nei, jeg har ingenting urovekkende å nevne om dem. Jeg kjenner dem heller ikke godt nok hadde jeg jobbet der, så kanskje jeg hadde hatt noe, men jeg har ikke noe urovekkende å si om hverken høyskolen I Oslo eller universitetet I Oslo. Føler du deg litt sånn I undertall her? Derfor du litt beskjeden? Nei, ikke I undertall, men som eneste mann blant to kvinner, så det klart man blir litt nervøs. Ja, det du ikke alene om. Det tror jeg alle kan si seg enig I. Men hvis vi tar Trine Behaugen, prorektor ved høyskolen, hvis du skulle si noe urovekkende om universitetet, noe du, ja, hva det skulle være? Nei, det, altså urovekkende vil ikke jeg heller kanskje si så mye om, men det klart at høyskolen føler vel kanskje av og til at universitetet ser på det som en trussel, at det andre som vil bli et universitet I regionen, og at det kanskje ikke blir forstått at det en arbeidsdeling vi tross alt snakker om. Det ulike områder vi skal dekke. Hvordan motarbeider dere deres innsats for å på en måte få en viss... Nei, jeg tror vi støtter dem. Faktisk innenfor mitt fagfelt, jeg også jobber med lærerutdanning. Det ingenting bedre enn det samarbeid. Men hun jo litt bekymret her. Hun ikke bekymret. Hun synes at vi synes kanskje at det rart å ha to universiteter. Det den utfordring som skjer I Norge som kan ikke stoppes for tiden. Og det bare bra hvis det skjer I Oslo også. Men hva det skulle kalles da hvis høyskolen ble et universitet? Skulle det hete Universitetet I Oslo sentrum da? Eller Oslo, universitetet på gamle bryggeri I Frydenlund? Jeg kan jo si at det mange som går rundt og tenker på et navn, og jeg skal ikke komme med noen, fordi alle vet hvor farlig det å si noe på forhånd, men jeg kan jo... Universitetshøyskolen, der har vi det. Jeg kan jo oppfordre noen til å komme med gode forslag. Det sikkert mange gode forslag blant de som sitter og hører på. Jeg tror de mer opptatt av å drikke øl enn det de skal gjøre om et par uker, men... Hvis du skulle nevne tre fordeler ved høyskolen, hva skulle det være som liksom fordeler I forhold til de andre to? Ja, som jeg nevnte innledningsvis, så tror jeg faktisk at hvis du ser på en bachelorgrad etter tre år, så det kanskje flere yrkesmuligheter, altså etter en treårig bachelor ved høyskolen, hvis du ser generelt på det enn ved universitetet. Fordi vi har disse profesjonsstudiene og noen av de fører jo det jo stor etterspørsel etter I markedet som sykepleier for eksempel det en ting, og det andre at høyskolen tradisjonelt har sett på undervisning som en veldig viktig oppgave og jeg hører hvis vi får kollegaer som har vært på universitetet at de reagerer litt på at vi skjemmer bort studentene, at vi tilgjengelige for dem 24-7 som det heter og det kanskje også noe å tenke på at de blir godt ivaretatt og det tredje jo at det en bevegelse I sektoren som spennende å være med på det bygges opp forskning, det bygges opp nye studier det mye spennende som skjer på høyskolen Kan du nevne Nils Øby, studiesjef ved BI, tre fordeler ved BI? Jeg kan I hvert fall nevne tre grunner til at studenter bør velge BI. Det ene at vi har et svært godt studietilbud innenfor våre fagområder med høyt profilerte fagpersoner som da driver også forskning på høyt internasjonalt nivå. Vi har et godt studiemiljø og en moderne høyskole. Og det tredje må være at man har et godt arbeidsmarked etter at man ferdig med studiene. Og da universitetet til slutt, du skal få lov å komme med tre fordeler av universitetet I motsetning til de to andre. Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi har akkurat godkjent en ny strategisk plan mot 2020. Og et av de stikkordene I den planen internationalization. Og du hører at jeg ikke norsk, amerikansk, så det har litt med saken å gjøre at mitt hjerte der. Men Universitetet I Oslo skal ut I verden. Og du ville få oss til å snakke om det forhold vi har I Oslo. Det viktig for oss tre her. Men det som viktig for universitetet den plassen Universitetet I Oslo har ut I verden. Og selvfølgelig vil internationalization, som vi ser det, være så veldig viktig for våre studenter, at de treffer et internasjonalt miljø, fordi vi har internasjonale studenter, men mest at de treffer forskning og undervisning, fordi alle som jobber her også koblet internationally. Så det å komme ut I verden, og være den universitetet I Oslo ut I verden. Når det gjelder det, så nummer to, det å snakke om den forskningsnivå som foregår på universitetet I Oslo, og hva studenter treffer her. Vi har 8 forskjellige fakulteter, veldig høyt nivå med forskning overalt. Again, internationalization og er anerkjent I mange områder der. Og den forskningsbasert undervisning da, som de treffer fordi vi har så mye forskning som foregår her, vil det trickle down og være en del av hver eneste student sin erfaring her når de her. Det de tre tingene som jeg synes man kan være stolt over å være student her på Universitetet I Oslo. Kan du samtidig da nevne 3 ulemper eller 3 negative ting ved Universitetet I Oslo? For studenter som ikke klarer et kjempesvært miljø, så synes jeg det kan være vanskelig her. Og det må vi bare ta inn over oss. Vi har 30 000 studenter, og det kan være ensom. Hvis ikke man finner de riktige organisasjoner og sånne ting å være koblet til. Det det største ulempe jeg kan si, at vi svær. Men du skal finne 2 til. To negative ting til. Jeg synes det litt vanskelig. Være, av og til. Være? Utdanner dere være også? Nei. Du kan si dere som utdanner disse meteorologene som melder ja, på yr. Ja, ja, akkurat. Jeg har fått svar på det også. Ja, nei. Det plass. Plass. En del av det hele bildet også. Å ha nok plass til alle våre studenter og så plass til dem. Så ja, det kan være en ulempe også. Dere mangler rett og slett klasserom. Vi mangler plass. Ja. Plass, ja. Ja. Ja. Vi vokser og vokser og vokser, og bygningene kommer ikke fort nok. Og ender opp med å sluke høyskolen til slutt. Og Trine Behaugen fra høyskolen, hva det største ulempen med å gå på høyskolen? Jeg må jo si at det jo 12 000 studenter ved Høgskolen I Oslo, det jo landets 4. Største utdanningsinstitusjon, så det jo trangt om plassen der også, og må bruke kanskje alle døgnets timer etter hvert for å få gitt den undervisning man skal ha. Men det som kanskje et problem for noen få utdanninger, det at forskningen har ikke kommet langt innenfor de områdene, og man har kanskje ikke den akademiske tilnærmingen til fagenda. Nå snakker jeg om noen få, siden det ble en sammenslåing av 13 høyskoler for 15 år siden, og vel så det. Så det klart at for noen som har lyst til å gå videre, så må de bytte institusjon etter 3 år og finne et annet sted hvor de kan gå videre og ta en master. Men det holder vi jo på å jobbe med nå, og etablere flere master og styrke forskningen også på de områdene. Og så kan jeg jo si at kanskje det av og til kan være så hyggelig å gå der. Vi har så fin campus og midt I sentrum at man får lyst til å gjøre andre ting enn å bare lese og studere. Og det kan jo også være et problem av og til. Det ikke et problem for oss her oppe. Men I bunn og grunn så burde de heller ha begynt på universitetet hvis de skulle ha noe høyere master. Eller? Nei, det var ikke det jeg sa. Jeg sa for noen få, men vi har over 20 masterstudier nå. Så det er godt utbygd for mange av studiene. Nils Øby fra BI, hva det mest negative ved BI? Den største ulempen våre studenter har at de dessverre ikke får stipend som dekker studieavgiften. Og det har en fordel ved universitetet og høyskolen, eller? Nei, der betaler man jo ikke semesteravgift på samme måte som på BI. Det finansieres over skatteseddelen. BI har ikke den samme finansieringen fra staten. Vi har en liten andel av våre inntekter som tilskudd fra staten. Resten da studentene som betaler. Og vi mener jo at det urettferdig at man ikke får stipend til å betale semesteravgiften på BI. Fordi man, hvis man reiser utenlands og tar en tilsvarende utdanning, så får man et stipend som dekker semesteravgiften. Dere litt sur på det? Nei, det har vel ingen hensikt å bli sur. Sitter dere og irriterer dere over det på kontoret? Nei, jeg tror studentene irriterer seg langt mer over det enn hva vi gjør, og studentene jobber jo aktivt med å forsøke å endre ordningen. Det ikke sånn at de føler at de angrer på at de valgte det? Det var jo faen at jeg skulle... Jeg tror ingen av studentene hos oss angrer på valget, og alle vet jo hva man går til før man begynner. Det ingen hemmelighet at man betaler semesteravgift ved BI. Hva det rareste man kan studere på BI? Rareste? Det som kanskje har fått mest oppmerksomhet nå som litt spesielt, et fagområde som heter ledelse og økonomisk kriminalitet. Det vil si lære seg å gjøre underslag? Nej, det nok ikke det. Det går vel mer på å lære seg hvordan man som leder kan forhindre at det blir begått underslag. Ja, ok. Så det ikke sånn at man kan lære seg, ok, vi oppretter kontor på Cayman Island, vi har basen vår på Isle of Man, og så har vi kontoret vårt i Liechtenstein. Det ikke sånn det... Nei, det jo ikke noe grunn til å lære det. Alle kan jo det allerede, det har du jo nettopp fortalt. Ja, nei, det var jo bare noe jeg leste i avisa tidligere i dag. Hva det rareste man kan studere på høyskolen nå? Jeg vil ikke si at det noe rart i det hele tatt. Alt naturlig for den som begynner å studere det, men vi har jo noe som veldig kreativt. Vi har en avdeling for estetiske fag, og der det mange spennende, ikke rare, men veldig mange spennende studier man kan ta. Ja, det sånne studier man ikke får jobb i etterpå, så det jo ganske rart. Ja, nei, altså det, vi har jo et program innenfor samisk kultur. Det kanskje ikke noe man får jobb overalt med, men det kan være veldig viktig allikevel i en sammenheng. Ja, hva det skulle være? Det måtte være å jobbe i NRK Sameradio i Karasjok, men... Som jeg sa, det farlig å begynne å trekke fram noe. Jeg sier det ingenting som rart av det vi tilbyr av studier. Men på universitetet er det flust og veldig av rare studier man kan ta, viser rektor Doris gjorde det. Ja, men det samme som du sa fra høyskole i Oslo, det ikke rart for dem som starter. Kanskje er det rareste studiet medisin? Hvorfor ikke? Fordi du kan lære å bli feiloperert, eller feiloperere med det. Nej, bare fordi det rart betyr det ikke det. Ja, men nå, det ingen kanskje grunn til mitt studie som har realfagsdidaktikk rart fordi ingen vet hva det Hva du, ja, hva du kaller det for noe? Og det den overgangen fra fag, realfagene til skolen og faktisk hvordan vi formidler fag og jobber i skolen og det heter realfagsdidaktikk. Så da du på en måte utdannet til å bli rektor? Vicerektor. Viser rektor, ja. Ja. Ja, potet og potetmos, det noe. Ja, riktig. Hvordan fag de merkeligste å kombinere da, her på universitetet? Kan man kombinere medisin og... Ja, hva det skulle være? Ja, vi diskuterte litt grann i dag, tenkte at du kanskje ville spørre sånne ting, men den måte studieprogrammene har satt opp, det slik at studenter kan faktisk i ganske mange studieprogrammer velge 40 poeng på en helt annen studieprogram. Og de gjør ikke det, stort sett. Så studentene kan velge massevis av forskjellige rare kombinasjoner. Altså kombinasjoner som helt meningsløse også, eller? Nei, ikke meningsløse, selvfølgelig, fordi vi snakker om et dannet menneske som kan massevis om mange ting. Men å studere på SV og så ta en 40-gruppe i pedagogikk, det en fornuftig ting å gjøre. Men tja, litteratur og matte da, det vel kanskje ikke... Det en fantastisk kombinasjon. Du blir en veldig god videregående skolelærer med den kombinasjonen. Ja, ja, men må man bli lærer for å... Nei. Altså, det lærer man blir av å studere? Nei, men matematikk og litteratur, da blir du kanskje inn i politikk. Ja, riktig. Ikke sant? Ja, det, ja, vår kunnskapsminister har jo mye rare utdannelse, men det skal vi også kunne la ligge. Hva merkeligste kombinasjoner man kan ta på høyskolen? Altså, jeg helt enig at merkelig kombinasjon blir også vanskelig å si noe om, fordi jeg tror enten så tar studentene... Ja, men mest kreative kombinasjoner. Ja, mest kreative... Jeg vet ikke riktig, ja, altså. Fordi jeg tror at hvis en student hopper av et studie en kort stund og tar noe annet på et annet program, så det enten fordi vedkommende lei av det man studerer og har lyst til å gjøre noe annet en kort stund, eller fordi du føler at det kan utvikle deg også i det studiet. Så det nok veldig individuelt, så jeg tror at ingenting bortkastet hvis man føler at man vil ta noen studiepoeng et annet sted, og det kan også være en annen institusjon. Det mange studenter som ender opp med og har vært innom dere alle sammen? Altså at noen ender opp med litt fra universitetet, litt fra høyskolen og litt fra B. Har du noen erfaring med det, Nils Søby? Nei, det nok antagelig ikke mange, men det jo en viss migrasjon av studenter imellom institusjonene. Det vi ser mest av kanskje studenter som tar en bachelorgrad ved den ene institusjonen og beveger seg til neste for en mastergrad, og det vil jeg vel si fornuftig å gjøre, sånn at man kan få et litt bredere perspektiv på fagområdene. det lite sån det lite kult kanske att ha varit inom alla tre och liksom ha en bachelor från BI och en master från universitet och huvudfag från högskolan. Ja, du kan se att från universitetet I Oslo är att vi har bachelor, master och doktorgrad utvecklat I nästan alla fagene. Tar vi emot studenter som har stort sett varit in I många olika institutioner över hela Norge och utomlands också. För det att gå alla tre bachelor, master och doktorgrad är inte så vanligt som man tror. Så det är mycket flytting. Hur upplever högskolan dessa elever som inte helt grejer att bestämma sig på hur de ska studera? Nej, det är ju alltså jag tror generellt det är många studenter som prövar sig fram ett par år och inte egentligen vet vad de vill göra och så switchar lite mellan institutionerna till de landar ett sted och så tar de först bachelor där då. Men vi har ju också den samma erfaringen att där hvor vi bara tillbyr bachelorprogram så tar de då master eventuellt andra städer men vi har ju också master för exempel har vi upprättat för ett par år sedan master I biomedicin som är ett mer klinisk kan du säga alltså lite mer sjukdomsrättat tillbud än det realfagene tillbyr här för de som är mer intresserade I sjukdom än bara det som är det normala då rekryterar vi faktiskt från universitetet från bachelorprogrammen här Så dere alle tre egentlig da enige om at det å anbefale rett og slett å ta turen innom alle tre institusjonene? Ja, jeg tror absolutt at man får en berikelse ved å studere ved flere institusjoner. Det som kanskje kan være vanskeligere eller for mange en ulempe, det å hoppe fra en institusjon til en annen midt I en bachelorgrad, fordi det ikke sånn at studieprogrammene våre koordinert og samkjørt, så man ender kanskje opp med å måtte ta noen ekstra fag, men det å bytte institusjon mellom bachelor og mastergrad, det tror jeg kan være sunt. Så hvis man først har begynt på en bachelor på BI, så det ingen god idé å gå over til universitetet, fordi at det blir dårligere utdannelsesnivå på bachelor. Nej, har man begynt på en bachelorgrad ett sted och trives på den på det studium man går så är det ju ingen grund att byta. Nej, men alltså tänk på hvis man då är nog med att byta så vill det vara dumt hvis man då börjar på BI för att den bachelorutdannelsen är så pass mycket bättre än en högskolan och universitetet tillbyr. Nej, det var väl inte det jag sa, men hvis man för exempel har startat på en bachelorgrad på BI tagit för exempel 80 studiepoäng där så kan det hända man må ta ytterligare 120 det vill säga si att man måste ta 20 extra studiepoäng hvis man byter för att få fullfört en bachelorgrad och det gäller sannsynligvis bägge vägar och det är ju en ulemp om att studera I 3,5 år för att få en treårig utbildning. Ja. Det har du säkert rätt I men det är säkert inte så ovanligt heller att studera det samma om igen och utan att egentligen komma fram till något dör. Kan du väl säga si X-faktorn till högskolan? Det kan jeg X-faktoren til høyskolen. Jeg vet ikke helt om jeg forstår hva du ute etter. Hva, nei, jeg vet ikke. Altså, dere jo høyt utdannede personer, alle tre. Det ingen, ok, jeg spør Doris Wode fra universitetet her. Hva X-faktoren til universitetet? Jeg litt stum. Men det stiller der også. Nils Øby, nå har du sjansen til å utradere de her to kvinnfolkene en gang for alle. Hva X-faktoren til BI? Har ikke peiling. Kanskje du må spørre studentene? Ja, jeg tenker sånn. Ja, nå spør jeg jo ikke studentene, nå spør jeg jo dere. Så dere må... Det må være det sosiale. Så det ingen, vi rett og slett bare konkluderer med at det ingen X-faktor, hverken på BI, høyskolen eller universitetet I Oslo. Altså, hva kan man si om de andre? Altså, dem som ikke her. For eksempel, så som Campus Christiania, Nils Øby, Det må være en av de mest useriøse utdanningsinstitusjonene I byen. Det har jeg ingen grunn til å si. Men Campus Christiania burde selvfølgelig vært her som den fjerde innenfor høyskole- og universitetsmiljøet I Oslo. Men har jo ikke opptakskrav nesten. Det vet jeg ikke. Jeg har aldri søkt der. Hva dere synes om Campus Christiania for eksempel? Jeg har liten kjennskap til det, så det skal jeg heller ikke si så mye om deg. Doris Wode sitter også og rister på hodet, men det jo pengene som rår I samfunnet I dag. Vi begynner å nærme oss snart slutten her, men vi skal ta en avslutte med en liten konkurranse om hva dere vet om hverandres skoler, og da kan vi jo begynne med høyskolen og universitetet. Dere skal da konkurrere om hvem som vet mest om BEI, og da spørsmålet åpent. Det altså første mikrofon som da får poeng. Når ble BEI opprettet? 1965. Nils Øby, du har det rette svaret, regner med. Ja, det var en grov bom. 1943. 43, altså. Det var lenge før jeg kom til Norge. Jeg skal ikke spørre om tidspunktet har en kombinasjon med noen, men det kan... Det har det for så vidt, fordi... Altså det midt under 2. verdenskrig det her, ikke sant? Det ble startet midt under 2. verdenskrig, og... Det startet ikke med en sånn tysk studie? Nei, på ingen måte, men bakgrunnen var nok at det var ikke mangel på penger under krigen, men det var mangel på ting å bruke pengene på, det vil si varer, spesielt mat. Det å kjøpe seg en skoleplass eller betale for undervisning var da noe man kunne bruke penger på. For øvrig så ble BI grunnlagt av Finn Øyen, som var realist og svært interessert i bedriftsøkonomi, og han mente at kombinasjonen av realfag og bedriftsøkonomi var svært viktig, og de første studentene var veldig ofte ingeniører som trengte å kunne mer om bedriftsøkonomiske fag. Da fikk du lagt inn litt reklame der også. Interessant. Spørsmål 2 til høyskolen og universitetet. Hva var gjennomsnittskarakteren til utgangseleven på inneværende år på BEI? Sa han ikke 36? Nei. Som gikk ut fra BEI? Ja, så hva var gjennomsnittskarakteren til utgangseleven for inneværende år på BEI? Snakker vi om B eller snakker vi om C? Sensorøbing. Ja. Dette er vel ikke noe som jeg har full oversikt over, men jeg vil nok anta at i de aller fleste fag så ligger snittkarakter på C. Er du fornøyd med det? Nei, det skal du slippe å svare. Skal vi se, tredje spørsmål. Hvor stor er strykprosenten for BEI? Har dere ingen svar? Dere må i minste gjette. Ja. Altså totalt sett et gjennomsnitt. 3%. Nei, jeg vil si 25. 25%? Hvor stor er strykprosenten på BEI? Varierer voldsomt fra fag til fag. I enkelte fag så er den nok høyere enn 25%, og i andre fag så er den under 10. Så sånn cirka 12,5? Nei, det er vel umulig å dra et snitt der, så, men det er jo sånn at noen fag er tunge, og ofte så er det realfag som er tunge. Det tror jeg ikke er noe uvanlig, men å si at det er et gjennomsnittlig strykprosent, det er omtrent som å sette seg med huet i stekommen og bena i kjøleskap og si at man har greit på midten. Det må jeg prøve. Det var en god idé. For det blir sikkert veldig bra på midten da. Klart, helt klart. Ja, det er jo på midten man helst vil ha det bra. Nå er det da høyskolen og... BEI, dere skal da konkurrere om å vite om universitetet, og når ble universitetet opprettet? Det er 200 år gammelt, ble det sagt i sted. Altså, jeg bare hører om dere hører etter. Det blir 200 år og 2011. Ok, så hvem skal vi gi rett svar til? Begge deler. Begge, ok, halvt poeng til hver. Hva ble gjennomsnittskarakteren til utgangseleven på inneværende år på universitetet? Nei, der vil jeg også gjette på at det ligger et sted rundt C. Ja, jeg vil tro kanskje det ligger mellom C og D. Hva er det rette svaret, viser rektor Doris Orde? Ja, jeg tror det vil ligge mellom for bachelor C og B, og for master rundt B. var du sikkert veldig snill, men det har, jeg har ingen mulighet for å dobbeltsjekke om det riktig. Hvor stor strykprosenten for universitetet? Jeg vet at for et mattekurs I fjor, for det stod på første siden I Aftenposten, så var den ekstremt høy, altså den var vel godt over 50%. Men det ikke noe representativt. Nei, det vanskelig, men en sånn ren gjetning ligger kanskje et sted størrelseorden 20-25 som et snitt. Sensor Jordi, hva svaret? Vi må, det godt å snakke om forskjellige fakulteter her. Fordi vi har fakulteter som har veldig lav strykprosent, og vi har andre hvor det vanskelig å komme gjennom første kurs, som du sa, matematikk, kjemi. Det vanskelig. Men hva da, hva var da? Gjennomsnitt må være lav da, overalt for Universitetet I Oslo, vil jeg si. Nei, ikke 25%. Så sånn under 10 en gang plass? Ja. 3%? Nei, 2%? Nei, jeg vet ikke hva det 7,5. Da det neste ute også da universitetet og BI som skal konkurrere om hvem som vet mest om høyskolen. Når ble høyskolen opprettet? Gjorde det riste på hodet? Øby, hva har du noe fornuftig å komme? Nei, det har jeg liten formening om, men... Vet dere ikke det? Nei, var det I 80-tallene når dere gjent? Som jeg sa, så ble høyskolen sammenslått av 13 høyskoler I 1990. Ja, det var 90-tallene, ok. Ja, 1990, nå har dere sjansen her. 95. 3. Nei, 4. Ah! Da deler vi poeng. Det var nesten en flau gjetting. Hva ble gjennomsnittskarakteren til utgangseleverne for inneværende år på høyskolen? Nei, da holder vi på scen, vi som vi har brukt tidligere. Dere liker dere en gyllene middelvei her? Jeg sa se også. Se, hva sensor Haugen, hva svaret? Nei, altså jeg vet ikke helt, men det jeg vet faktisk at vi måtte, vi hadde sammenlignet karaktersettingen ved Universitetet I Oslo og Høyskolen, og da fant de ut at høyskolen strengere I karaktersettingen enn Universitetet I Oslo. Sånn at det kan jo da bety at det ligger litt lavere. Men jeg tror nok det ligger omtrent på det samme nivå. Rundt C? Ja. Mellom, litt avhengig av studiet. På master bedre. Ja, jeg vet ikke teknikeren Marianne Kennevass som vant denne konkurransen. Hørte du tellingen? Nei, vi sier det var delt siste plass på alle tre. Til slutt så må jeg rett og slett spørre dere om hvem av dere har den feteste titelen? Feteste hva? Feteste titelen. Viserektor, prorektor eller studiesjef. Nå vet ikke jeg hva en prorektor for noe, men jeg synes det høres feteste ut. Du enig I det, Øby? Ja da, det kan vi gjerne være enige om en fet titel. Fet titel. Det var det vi fikk tid til å snakke om. Tusen takk for at dere kunne komme til oss her på Radio Nova live fra Blindern og Fredrikkeplassen. Viserektor Doris Jorde fra Universitetet, prorektor Trine B. Haugen fra Høyskolen og studiesjef Nils Øby fra BI. Håper du og dere der ute som lyttet på ble noe klokere, kanskje ikke smartere, bare klokere. Grenseløst live fra Blindern og Fredrikkeplassen tilbake I morgen til samme tid klokka 18. Da skal vi snakke om kultur og utelivet I Oslo med Ole Pedersen og Barry Kavanagh. Olof G. og tekniker Marianne Myrhold takker for oss. Vi skal avslutte med en låt for å overdøve det som foregår I det forferdelige store teltet som ved siden av oss. Der vi blant annet har sending fra I morgen. Her får du Primus med Wynonna's Big Brown Beaver. Og etter det jeg forstår så Wynonna en som tar sosialantropologi, master I sosialantropologi på høyskolen.